राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे मुंबई में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिति हंती। भगवान कहते हैं जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर के इतर करते हैं। मेरा आश्रय लेकर वे ब्रह्म कर्म अध्यात्म को जान जाते हैं। अध्यात्म तत्व जो चेतन तत्व उसको भी जान जाते हैं और कर्मों को भी जान जाते हैं, अधिभूत को भी जान जाते हैं, अधिवेग को भी जानते हैं, अधियों को भी जान जाते हैं, ब्रह्म कर्म और अध्यात्म को जान जाते हैं। तो ऐसे यत्न किया जाए तो उसमें अभिमान आने की संभावना है कि मैं मेरे पुरुषार्थ इस तत्व को प्राप्त करता। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर करे तो अपने पुरुषार्थ का अपने अभिमान नहीं आएगा। भगवान की आश्रय से करे और उसको मदद मिलेगी। स्वयं अपने करेगा तो भी लाभ तो होगा, परंतु भगवान का आश्रय देने से भगवान की मदद मिलेगी विशेषता से। तो जया मरण मोक्षाय माम आश्रय तंत्री जया और मरण होता है इसमें जन्म मृत्यु व्याधि ये बताया, जन्म मृत्यु युद्ध नहीं बताया, यहाँ पर जन्म नहीं बताया, जरा मरण मोक्ष आयो। तो जन्म तो हो चुका, अब क्या वृद्धावस्था होगी, मरना होगा और क्या होगा, अगर यही होने वाला है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए मुक्ति का अर्थ क्या हुआ, छूट जाना, मन वृद्धावस्था का दुख न हो और मरने का दुख न हो। ये जरूर आने वाले दुख है, जीते रहेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो खत्म। उसे त्राण पाने के लिए माम आश्रय तंत्र भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भरोसा लेकर, आश विश्वास भरोसा भगवान का रखे और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान की आज्ञा के अनुसार साधन करना भी भगवान की आज्ञा के अनुसार है। तो उसमें भगवान के चरणों का ही आश्रय है। तो भगवान के चरणों में तत्ते अनुकंपाम सुसमेक्षण भंजान एवात्मकृतम दीपाकम हृद्वाग बपोर भेदन नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी की स्थिति में ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा के तरफ देखता रहे, समीक्षण ठीक ठीक देखता रहे, हर एक घटना घटे अपने सामने उसमें भगवान की कृपा का दर्शन करे, चाहे घटना वो परिस्थिति अनुकूल हो चाहे शरीर इंद्रियां मन के प्रतिकूल हो, परंतु ये देखे जिसमें भगवान की कृपा है। जैसे बालक के लालन पालन में माँ की कृपा होती है तो लाड़ प्यार में कृपा होती है, वैसी कृपा मार में भी होती है। कभी कभी हित भरे हाथ से बच्चे को थोड़ा मार भी देती है, उसमें भी कृपा वही भरी हुई है। माँ का हृदय दो नहीं होता, प्यार के समय प्यार दिखता है, मार के समय मार दिखती है, ये दूध दिखते बाहर रहे, परंतु हृदय माँ का एक होता है। बालक का हित हो जिस तरह से उसका मंगल हो वैसा ही करती है वो। ऐसे हमारे पर जो अनुकूल परिस्थिति आ गई, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कभी धन आ जाए कभी धन चला जाए, कभी आदर हो जाए कभी निरादर हो जाए, कभी प्रशंसा हो जाए, कभी निंदा हो जाए, कभी किसी की करके मृत्यु हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का संयोग वियोग होता रहता है। उसमें भक्त की दृष्टि रहती है भगवान की तरफ और भगवान के हृदय की तरफ, बाहर की क्रिया की तरफ नहीं। जैसे माता मारती है और प्यार करती है तो क्रिया दो होती है, एक में प्यार होता है, एक में मार होती है, परंतु हृदय दो नहीं होता। ऐसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की एक कृपा है, वो एक है, ये क्रिया दो होती है, वो कर्मों के अनुसार भावों के अनुसार, हमारा भाव होता है, हमारी क्रिया होती है, हमारे जैसे आचरण होते हैं उनमें जो दोष आते हैं इस बात के, वो मार की क्रिया होती है, और अच्छे गुण होते हैं तो प्यार की क्रिया होती है। नियंत्रण गुण दोष है, वो गुण दोष का नियंत्रण करने वाले के द्वारा होता है, गुण का भी नियंत्रण है, दोष का भी नियंत्रण है। तो माँ का प्यार तो एक है पर बर्ताव दो है, ऐसे भगवान का प्यार तो संपूर्ण जीवों पर एक है, परंतु कसी पर ही बना है। मान संस्कार आदर हो जाए, कभी अपमान निरस्कार दत्कार हो जाए, निंदा हो जाए, अंदर ऊपर से दो क्रिया होती है, भीतर जैसे तिरस्कार दत्कार अपमान में कृपा है, आदर सत्कार सम्मान में भी वही कृपा है, जो मान सम्मान सत्कार में है कृपा है, वही तिरस्कार में अपमान में है। भगवान के हृदय की भावना वो एक है सबके प्रति। दो कर रहे भगवान ने दुख दे दिया, भगवान दुख कहां से लावे, उनके खजाने में ही नहीं है दुख, तो है ही नहीं, कहां से लाया, तुम्हारे लिए उधार लेकर दिया तेरे को। तो वो दुख क्या मानता है कि अपने मन इंद्रिया शरीर के प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसको वो दुख मानता है, है उसके लिए हित की बात, उनके पापों को दूर करने के लिए, भगवान में स्नेह अधिक बढ़ जाए उसके लिए, परंतु वो समझता नहीं, न समझने से दुखदायी परिस्थिति में नाराज हो जाता है, सुखदायी परिस्थिति में राजी हो जाता है। पर भगवान कहते हैं न प्रचेत प्रियम प्राप्य नोदेत प्राप्त सा प्रियम, न प्रचेत प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति हो जाए अनुकूलता की, तो उसमें हर्षित नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी क्या है, ये तो पहले किए हुए कर्मों का फल है, वो निकल जाएगा, जैसे हवा आती है वस्त्र हिलने लगे, पत्ते हिलने लगे, तो वो हिलता जो आता है वायु चला जाएगा, हवा आ गई बह गई, ऐसे अनुकूल कभी आ गई प्रतिकूल कभी आ गई, ये मन का हिलना है, लेकिन राजी होना की बात क्या है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, ठहरने वाले अनुकूलता भी नहीं है प्रतिकूलता भी नहीं है, और प्रतिकूलता भी ठहरने वाले नहीं है अनुकूलता भी ठहरने वाले नहीं है, ये तो बहने वाले हैं, हम रहने वाले हैं, और रहने वाले बहने वाले के ऊपर के दुखी सूखियों में दरवाजे पर खड़े रह जाए, और मोटने वाली वो निकले बड़े खुशी होगी, शायद मोटे बहुत निकले, और एक दिन तो अगर खड़े रह गए मोटे एक भी नहीं आई तो दुखी हो गए, मुंह बंद गए दो ये मोटा आई नहीं आया तो दूर का मोटी हर्ष तेरे हर्ष क्या हुआ, ज्यादा आदमी करिए तो निकल गई पास, थोड़ी निकल गई ना निकल तो ना निकली, क्या बात है, ऐसे है अपने पास में धन आया चला गया, धन आया खुशी हो गए, चला गया दुखी हो गए, इसमें सुख दुख दो है ही नहीं, चीज एक है, समुख है सुख है स्वस्थ, बजों में कब होते हैं कि स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित होता है, कभी एक होते हैं, और प्रकृति में स्थित हो जाता है, जड़ में शरीर में स्थित हो जाता है, दो हो जाते हैं, नहीं तो है तो दोनों सम, दोनों सम कैसे हैं, सुख दुख सम कैसे हैं, कि सुख का आना अच्छा लगता है और जाना बुरा लगता है, और दुख का आना बुरा लगता है जाना अच्छा लगता है, तो वही क्या आया, सुख सुखदायी परिस्थिति आती हुई अच्छी लगती है और सुखदायी परिस्थिति जाती हुई बुरी लगती है और दुखदायी परिस्थिति आती हुई बुरी लगती है और जाती हुई अच्छी लगती है तो फल क्या बताओ। एक तरफ सुख एक तरफ दुख दोनों है तो समान जो है तो उसमें तो ये क्यों दुख चुक होता है कि लगता है आप सुख चाहते हैं तो सुख चाह करके मुफ्त में दुख पाया है अब सुख चाहना नहीं दुख पाई दुख हो गई खेल के भी गलती हमारी है कहते हैं भगवान ने दे दिया भगवान ने क्या दे दिया तने दे दिया मुफ्त में ये भी ठहरने वाली ये भी ठहरने वाली दोनों ठहरने वाले तो है नहीं उगे सोई आंखों में और फूले सो कुमनाए और स्त्रिया देवर ड्रह पड़े और जाया सो मर जाए सूर्य उदय होता है सूर्यास्त भी होता वही होता है उदय होता अस्त भी होता है पुष्प फूलते हैं तो मुरझा रहेंगे पूजाएंगे और जंगा है तो मर जाएंगे मकान बड़ा बनाया है तो गिर जाएगा ये दोनों चीजें होती है सदा ही वैसी होती है। ये नई बात क्या हो गई नदी किनारे बहुत से सज्जन खड़े थे एक संत खड़े थे तो संतों ने कहा देखो भैया नदी बहती है नदी का जल बह रहा है नदी बह रही है हाँ महाराज नदी बह रही है नदी बह रही है कहते नदी नहीं बह रही है नदी में जल बह रहा जल बह रहा है नदी बह रही जल बह रहा जो बह रहा है तो देखो वो पुल है ना पुल के ऊपर आदमी बह रहे हैं इधर आ रहे हैं उधर आ रहे हैं पुल बह रहे हैं और आदमी नहीं बह रहे हैं पुल भी बह रही है तो क्या पुल का बहती हो रहा है वर्षों से देखता ही जा रही है कुछ नहीं करती वैसे ही है कि पुल भी बह रही है कभी कैसे कभी जिस दिन बनी थी उस दिन जैसी नई थी आज वैसी नई है तो क्या वो पुरानी हो गई ना तो नए से पुरानी की तो बह गई नहीं ये सब संसार बह रहा नदियां ही बहती है पहाड़ भी बहते है समुद्र भी बहता है पृथ्वी भी बहती है सब बह रहा है क्योंकि ये जो अवधि और नदी आ रही है ये सृष्टि सब बह रही है आप लोग सब है ना ये बह रहे हैं जन्मे थे तो बहुत दूर थी अब इतने वर्ष आ गए थी मौत नजीक आ गई हो मौत की तो बहते चले जाए हरदम सोते रहते हैं अरे बहते बैठे बैठे बैठा ही बहता है सोता भी बहता है बहता भी बहता है हरे हाल में बैठा खाता है तो बैठा पीता है तो बैठा सत्संग करते बैठा दूसरों का भी बैठा है रुपये कमाए तो बैठा है खोले तो बैठा है अच्छा है तो बैठा है बुरा है तो बैठा है अनुकूल राग तो बैठे बसों में बैठी ये तो सब बह रही क्या इसमें नाराज उनके राजी हो क्या सार क्या बंदा है बहन है मैं लाल पीला सफेद रंग में बह रहे राजी बह रही क्या बात है न सुख साई जाता ना दुख साई जाता ना अनुकूलता साई जाती ना प्रतिकूलता ये तो बहने वाली चीज है और आप रहने वाले हो आप तो रहने वाले जागृत में रहते हैं वही स्वप्न में रहते हैं वही सुसुप्ति में रहते हैं और जागृत स्वप्न से भी बदलती है आप नहीं बदलते आप रहते हो ऐसे सुखदायी में दुखदायी में बालकपन में जवानी में वृद्धावस्था में रोगी अवस्था में निरोग अवस्था में धनवत्ता की अवस्था में निर्धनता की अवस्था में आप तो रहते ही होना धनवत्ता निर्धनता आने वाली जानी है अवस्था आने जाने वाली चीज है आप रहने वाले हो तो रहने जाने वालों के रहने वाला क्यों दुख पावे आने जाने वाली वस्तुओं से रहने वाले क्या हम उसके सामने वो तो है जो सामने बस गंगा जी में जल स्वच्छ रह जाता कभी कभी पहाड़ों पर वर्षा होने से गादा आ जाता खूब मोटा हो जाता सब मिट्टी घुल जाती है तो कभी मिट्टी को लेकर जल देता है कभी स्वास्थ्य स्वच्छ होकर जल देता है कभी जीव जंतु मछली आती उनके शहीद बहता है, कभी ऐस बहता है, कोई कूड़ा कूड़ा आ गया उसे शहीद बहता है, उसे ऐस बहता है, कभी तैरता तैरता मनुष्य आ गया उसे बहता है, कभी मुर्दा आ गया उसे बहता है, तो मुर्दा है मनुष्य है कूड़ा कर ये तो बहने वाले हैं, नदी का जल बहने वाला है, नीचे एक समान तट है, चट्टान है नीचे, वो है जो भी तो मंदा हो चढ़ा हुआ कैसे गंदा हुआ शुद्धा हुआ ऐसे परमात्मा तत्व है जो करते रहने वाला है, आत्मा स्वरूप आपका भी रहने वाला है, इस वजह को ध्यान रखता है आपको, सब परिस्थितियां बदलती है पर आप भी बदल जाते हो क्या, आप बालकपन में और थे अब और हैं, फिर बूढ़े हो जाओ और हो जाएंगे सो जाएगा, बालक बना गया जवानी आई व्यवस्था आई बदल गए पर तो आप भी बदल गए क्या, आप वही हो नहीं तो किस्म का ज्ञान कैसे होता, एक आदमी बैठा आए पास में एक गया पांच सात में दूसरा गया दस मिनट के बाद दूसरा गया, ऐसे जितने आदमी गए उनको जानने वाला वो गया नहीं है वो भी बैठा है, तुम जो घंटी कहता है जागृत है स्वप्न है सुसुप्ति है तुमने अवस्था बदली आपके सामने बदली स्वास्थ्य अवस्था कहते हो तो ये तो बदलने वाली है, सब संसार बदलने वाला है, कोई भी स्थिर नहीं रहता, फिर नहीं आती घर नहीं खोड़ घोड़ा और फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा कोई स्थिर नहीं है, काशी काया मन अथिर थिर थिर काम करम जो जो नर निधर फिर त्यों त्यों काया सं भगवान रहते हैं मेरा कलेवा है, एक कभी नजर होता है राजी होता है नाराज होता है, क्या तुम नाराज हो, रज पर रोए कौन को अरे हसे सो कौन विचार गए सावन के निकते रोआ या नहीं, और हसे क्या ये गए सो जवान हाथ जाने वाला है, कितना दिन हसो गई विचार जब रोए कौन को हसे सो कौन विचार गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार प्यार करा नहीं कायम कोई मुकाम है यहाँ सरकार से यही रिवाज यही आपका समय सही अरीत ऐसी है बता है बैठे के ऊपर आसक्त मत हो, बैठे गुरु का भी ऐसा धन होता हमारे राजी हो गए तो राजी हो गए तो निर्धन का भी आ जाएगी भाई, स्वस्थता राजी होगी बीमारी भी आ जाएगी, संयोग हो तो अब योग ही होता है, इनमें एक तात्व बात है उस सब ध्यान दो आप वो ख्याल करो तो बहुत लाभ हो जाए, ये संयोग वियोग आना जाना बदलना ये होता है ना, इसलिए एक बड़ी तत्व की बात है, मिलना तो है अनित्य और वियोग है नित्य, चाहे संयोग को धन भी आ जाए मान भी आ जाए आदर भी आ जाए विरोध भी आ जाए, पर ये संयोग होते हुए अनित्य होता है और वियोग नित्य होता है, तो नित्य को पर तो निहाल हो जाए, आप मिले विश्वे मिले विश्वे अंदर विसुरना होगा, पहले विसुरना था पहले जानते ही नहीं थे, फिर जान आने जाने जाते जाते हम कदर गया कदर गए पर मिले ही नहीं खत्म हो मिले ही नहीं, तो संसार का तो वियोग नित्य है परमात्मा का योग नित्य है, ये खास बात परमात्मा कभी वियोग नहीं करते चाहते नहीं, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण घटनाओं में सब व्यक्तियों में सब परिस्थितियों में सब अवस्थाओं में वो है जो बचा रहते हैं, अरे उस कारण से जीव का जो बचो रहता है उसी कारण से, और ये अवस्थाएं अभी बदलती है बदलती है, उसका संयोग नित्य नहीं अनित्य है, वियोग नित्य है, वो रहने वाला परमात्मा का योग नित्य है, उसका वियोग है ही नहीं, तो नित्य को पकड़े संसार के तो वियोग को पकड़े परमात्मा के योग को पकड़े, परमात्मा हमारे है संसार हमारा नहीं, इसमें चित्त हो जाए ये तो बदलता है हमारे कब हमारे साथ रहेगा नहीं भाई, ये तो साथ रहा नहीं साथ रहेगा नहीं साथ रह सकता नहीं, संभव नहीं है, शास्त्र कैसे रहेगा। आपका हमारा बालकपन है अभी चला गया, तो बालकपन अभी नहीं है तो जवानी अभी रहेगी, जवानी नहीं रहेगी इसका विश्वास रहेगी, ये अवस्था तो बदलती है। अभी जागृत है फिर स्वप्न है फिर सुषुप्ति है, अवस्था बदलती है। तो बदलने वाले की बेपरवाह कर रहे, निहार हो जाए। बदलने वाले की इच्छा करता है धन भी मिल जाए, मान मिल जाए, निरोगता मिल जाए, गलती करते हैं। ये तो मिलने बिछड़ने वाले हैं, एकदम वियोग देते हैं। जो वियोग संयोग रहते वियोग स्वीकार करके वो साधक होता है। संयोग अवस्था में ही वियोग का अनुभव करने वाला साधक होता है, भगवान की प्राप्ति होती है उसको। और संयोग चाहने वाला वो संसार की प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति होती कैसे, वो चाहता ही नहीं, पर संसार को सफलता भी जाएगा नहीं, संसार की गर्ज को संसार नहीं जाएगा। भगवान को उसने छोड़ दिया, अब संसार को छोड़ देगा, रह जाएगा जीता। रहन उत के एक तो प्रेम भक्त नहीं होती, उतने नारी सुत के तेनर इत के रहन उत के धन हो जाए, परिवार हो जाए, अनुकूल आ जाए, सब मेरे सिवा लग जाए, ऐसी इच्छा करो वही रहने वाला तो है। तुम तो कहते नया आ जाए, ये भी जाएगा, ये है वो भी नहीं जाएगा, तक ही आ जाए। और एक कुत्ता था, एक कुत्ता जो रसोई में से रोटी लेकर भागा, भागा तो नहर की पत्ती पर चल जाने का, नहर बहती थी उसकी पत्ती भाग जाता है, तो देखा उसने नहर में एक कुत्ता है, उसकी रोटी लेकर भाग रहा है वो, उसने एक रोटी देखा कि एक रोटी है हमारी, इन नहर दो हो जाएगी, वो हमारे जीते लेते तो दो गई। चौबे होते छबे हो गए चले, जब हो या दुबे दो बात में खोए, यहाँ चौबे कहते हैं वहां छबे कहते हैं, तो चलो वहां जान गए वहां दुबे कहते हैं। चौबे होते छबे हो गए चले, जब हो या दुबे दो बात में खोए, ऐसे सुख लिए उत्सव जाता है जयराम जी। तो भैया ये संयोग रहने वाला नहीं है, पहले तो समझ ये ले दू ये ले दू ये ले दू, ये बहन है दुख पाने का तरीका है, ये सावधान रहो, कहा चुंदी तेरा उसको पकड़ना चाहता है पकड़ो, दिखने का ही है बस, आने जाने कुछ है नहीं, ये तो बहने वाला है, वियोग होने वाला है, जाने वाला है, क्या इसकी साधन है, बस एकदम वियोग नित्य है, संसार के वियोग को धारण कर रहे हैं, कोई मर जाए ये तो मर जाए, हम तो पहले जानते थे, ठीक है ना, जितने जीवे सब मरने वाले हैं, सब भी सब वृक्ष भी मकान भी मनुष्य भी जंतु भी सब मरने ही मरने वाले के ठगवाए, यहाँ नहीं है कोई मतलब नई बात क्या हुई, मरने वाले नई बात क्या हुई, तो पहले से समझने के जाने वाले तो मस्त हो जाए, शांत हो जाए, मौज हो जाए, राजा रूप से ही कर राखू बाता संगन बही दे, नारायण नारायण नारायण। संसार का वियोग नित्य है, ये बात याद रखना ही है, इसका वियोग नित्य है, क्या मतलब यथार्थ जानने का नाम ही ज्ञान है, इसमें तत्व ज्ञान करते, ये तत्व ज्ञान इतना ही है पूरा पूरा को पूरा।